oras na akong di makatulog. Paulit-ulit lang naman ang reklamo. Gusto lang kitang makalimutan. Gusto lang kitang makalimutan. Paano ba binabago ang ihip ng hangin? Kung saan ako sa'yo'y di mababaliw? Bakit kung kailan gusto ko ng sumugo sa'yo, lalo mo lang akong napapaigo? Gusto lang kita makalimutan. Gusto lang kita makalimutan. Gusto na kita makalimutan. Gusto na kita makalimutan. Sasara ko ng multiply ko. Di ko na intayin ang text mo. Wala nang sasagot. Wala nang sasagot. Gusto lang kita makalimutan. Gusto lang kita.